W katastrofie zginęło prawie 300 osób, z czego prawie 2/3 to Holendrzy. Wczoraj na lotnisku w Eindhoven wylądowały dwa samoloty wojskowe z kolejnymi trumnami. Pierwszy na lotnisko w Eindhoven doleciał samolot holenderskich sił powietrznych. Na swoim pokładzie wiózł ciała 30 ofiar katastrofy. Krótko po nim na horyzoncie pojawił się samolot australijski z 44 kolejnymi trumnami. Na płycie lotniska obecnych było około 200 rodzin ofiar. Przy wyjeździe z lotniska na trasie karawany żałobnej ponownie ustawili się ludzie, choć było ich dużo mniej niż jeszcze w środę. Wydawało nam się dziwne być w tym mieście i nie przyjść tutaj, zwłaszcza że znaliśmy kogoś z samolotu. W katastrofie na Ukrainie zginęło 193 Holendrów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Rosyjski prezydent zatrudnia testera żywności. Każdy posiłek, który je Władimir Putin, próbuje wcześniej człowiek z jego ochrony, towarzyszący politykowi przez cały czas. Z powodu napiętej sytuacji wokół Rosji Putin boi się, że może paść ofiarą otrucia, podają brytyjskie media. Informacja ujrzała światło dzienne podczas londyńskiego spotkania ekskluzywnego Stowarzyszenia Kucharzy, którego członkowie gotują dla głów państw i najważniejszych światowych przywódców. Dawniej z usług testerów żywności korzystali także Adolf Hitler, komunistyczny dyktator Rumunii Nicolae Ceaușescu czy iracki dyktator Saddam Hussein. To był Serwis Trójki. Na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura 23 stopnie na zachodzie i w centrum, a na północnym wschodzie miejscami do 29 stopni. Nad morzem chłodniej, 22. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zaskakujące, jak dużo możesz mieć za 10 zł. Przyjdź do Biedronki i znajdź specjalnie oznaczoną strefę Wszystko za 10 zł. Sprawdź, jak wiele możesz mieć już za 10 zł i wybierz coś dla siebie. Tylko w sobotę i w niedzielę Biedronka zaskakuje promocją Wszystko za 10 zł. Nie przegap okazji. Oferta dotyczy wybranych sklepów. Regulamin dostępny w sklepach i na www.biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Bardzo uprzejmie witam Państwa, Wojciech Mann, o godzinie 6.10. Nie tylko ja, ale i Zofia Kruszewska, która realizuje audycję, Darek Pieruch przy telefonach i Halinka Wachowicz. Jak zwykle tam, gdzie trzeba. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Przeczytałem prognozę, która była dość optymistyczna, ale w tej chwili nad Warszawą chmury i coś mokrego leciało z nieba. No, w prognozie to też było zawarte, więc mamy szansę doznać i słońca, i deszczu, jak to w hinduskim filmie. Shadows trying to fool my eyes. I set out due to a highway. What was I thinking of? She's mean, full of spite, and she goes on and on. Oh, no. Got her shots out there. Gonna hear my prayer. Riding a line thin as a razor between eternities. Used up luck against her. Long cold sleep. Pills and gas store coffee wrecking my inside. Got a loose bowl rattling in the back of my mind. Oh, no. Collar shots out there. Oh, no. Gonna hear my prayer. Crosswind took the name off the sign. My eyes are falling. Will I make it through the night? Oh, no. Oh, no. Call the shots out there. Oh, no. Gonna hear my prayer. Zrobiła nam się godzina 6.14.5, a ja przypomnę to, co stali słuchacze oczywiście znają na pamięć, ale zawsze jest szansa, że ktoś tego jeszcze nie zapamiętał, czyli numer SMS-owy 71335, adres mailowy man@polskieradio.pl, no i numer telefonu 22 i 7 trójek. Już otrzymuję pierwsze meldunki, że państwo słuchają również pierwsze meldunki, że tu i ówdzie pada, ale ton tych listów na szczęście optymistyczny. To pograliśmy troszkę, a ja w tym czasie już przeglądam prasę. Oczywiście tę, która państwa interesuje mniej więcej o tej porze, czyli kolorowe wiadomości ze świata pięknych naszych celebrytów. No i są informacje smutne, na przykład taka, nie doczytałem jeszcze dokładnie szczegółów, ale smutek bije już z nagłówka. Patrycja Cazadi musi opuścić ukochanego. Jeśli będę w stanie się dowiedzieć dlaczego, to oczywiście Państwu zaraz powiem, no bo to jest jakaś smutna bardzo historia. Musi, czy ktoś jej kazał, czy jakaś opresja nastąpiła, czy, no nie wiem, jestem właściwie roztrzęsiony. Druga wiadomość nie jest ani dobra, ani zła, jest sensacyjna, ale ze znakiem zapytania. I ten znak zapytania, podejrzewam, teraz wisi nad wszystkimi domostwami w naszym kraju. A mianowicie, czy pani Rozenek rozbierze się za 100 tysięcy? Znak zapytania. Tak pyta Super Express, no bo widocznie ktoś chce taką sumę Małgorzacie Rozenek w nawiasie 36 zapłacić, żeby się rozebrała. Pytanie, jak dalece ma się rozebrać? Pytanie, czy ma się rozebrać tylko w obecności redaktora naczelnego, czy przed kamerą? Nie wiem, ale jak powiedziałem, cała Polska pod znakiem zapytania. You got me drowning in tears. You got me drowning in tears. You got me drowning.

Ja, proszę Państwa, minęła 6:30. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi skrót informacji. W Mali odnaleziono wrak zaginionego samolotu algierskich linii lotniczych. Państwowa telewizja poinformowała, że znajduje się w regionie Timbuktu, niedaleko granicy z Burkina Faso. Na miejsce dotarły ekipy ratunkowe. Samolot algierskich linii rozbił się ubiegłej nocy na górzystych i pustynnych terenach, które są kontrolowane przez powiązanych z Al-Kaidą ekstremistów islamskich. Na pokładzie znajdowało się 116 osób. Prawdopodobnie wszyscy zginęli. Ekspert lotniczy Tomasz Chybki jako najbardziej prawdopodobną wersję obstawia awarię samolotu. Opóźnienie podania informacji jest bardzo symptomatyczne i to, że nie ma korespondencji z tego momentu bezpośrednio przed katastrofą, gdyby to były przyczyny naturalne, nazwijmy, to właściwie ta korespondencja powinna być, bo to jest w przypadku zestrzelenia samolotu nad Ukrainą, to wiadomo, pilot nawet nie wie, że leci ta rakieta, ten pocisk. Tutaj teoretycznie powinno być więcej czasu, chyba że jakieś niespodziewane zjawisko atmosferyczne, tego nie można wykluczyć. Według części ekspertów przyczyny mogły być natury technicznej. Lekarze ponownie zbadają generała Czesława Kiszczaka. Sprawdzą, czy może brać udział w procesach sądowych. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Warszawie. W ubiegłym roku rozprawy przeciwko byłemu szefowi MSW zostały zawieszone ze względu na zły stan zdrowia generała. Z opinią lekarzy nie zgodził się prokurator IPN-u Bogusław Czerwiński, który wnioskował o ponowne badania. To sukces pionu śledczego IPN, że sąd zechciał uwzględnić nasz wniosek. No szkoda, że tak późno, ponieważ de facto straciliśmy rok w tej sprawie. Na początku 2012 roku Kiszczak został skazany przez sąd pierwszej instancji na 2 lata w zawieszeniu za udział w tajnej grupie przestępczej, która wprowadziła stan wojenny. Generał odwołał się. Sąd apelacyjny zawiesił jednak jego proces po tym, jak otrzymał opinię biegłych lekarzy o złym stanie zdrowia oskarżonego. Wkrótce z tego samego powodu zawieszony został proces Czesława Kiszczaka w sprawie śmierci górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Zamiast chronić zabytki, kradł je i sprzedawał. Mowa o policjancie z Grecji. Służył w dziale do spraw ochrony antyków. Został zatrzymany i oskarżony o przynależność do siatki przemytniczej, która starała się sprzedać starożytny marmurowy posąg warty prawie 1 000 000 euro. Koledzy policjanta przejęli też wiele mniej wartościowych antycznych przedmiotów. I to tyle. Teraz więcej informacji w Trójce za niespełna pół godziny. Jestem w trasie z Białegostoku do Wrocławia. Już prawie 2 godziny. No i u nas na wschodzie piękny wschód słońca. Ale właśnie dojeżdżam do Warszawy i tutaj się zaczynają jakieś krople pojawiać na szybach. Czyli na wschodzie piękny wschód, a teraz w środku Polski brzydka pogoda. No mniej więcej to było w prognozie. Piękny wschód na wschodzie, a u nas szaroburo. Ale niektórzy mają z tego powodu satysfakcję, bo upał i słońce, owszem, ale w mieście czasem to jest dokuczliwe. A dziś w Polsce na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Zawsze mnie to dziwi, jaka ta natura jest przewrotna. W środku lata leci lód z nieba. Temperatura. Gdańsk i Łódź 23 stopnie, w Poznaniu i Zakopanem 24, Koszalinie 25, w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Suwałkach i Lublinie 26 i w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie najcieplej 27. Wiatr, czy Państwa interesuje? Tak, tak, wiem, że niektórych bardzo. No to będzie on słaby, zmienny, przeważnie wschodni, na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni i wschodni. A co podczas burz? Wiadomo, porywy. A jak prędkie te porywy? Do 70. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, jest sensacyjna wiadomość z kolorowej prasy. Nie mogłem odmówić sobie i muszę ją podać. Nie będę tego odwlekał. Otóż Kuba Wesołowski zamówił pizzę. Yeah. 6:42 prawie. Spory odzew w kwestii ceny, czy w ogóle faktu rozebrania się pani Rozenek. Przepraszam, państwo piszą. Paweł napisał. Panie Wojciechu, jeśli mógłby pan przeczytać na antenie, może mógłbym wspomóc te biedne panie, które muszą się rozbierać za 100 tysięcy. U nas w Sosnowcu na wolnym powietrzu można rozbierać się już za 5 zł na basenie otwartym. No, to prawda, ale nie każdy jest perfekcyjny, prawda? Więc to kwestia uznaniowa. Dziękuję za pozdrowienia z Lake Tahoe w Kalifornii oczywiście, ale wróćmy do pani Rozenek, bo tu mamy jeszcze jeden list od Tomka z Częstochowy. Mnie, szczerze mówiąc, sprawa pani R. nie interesuje. Mam do niej osobisty żal. Proszę bardzo. Kiedyś napisałem do niej zapytanie, w jaki sposób wymieniać worki w koszu na pulpicie i do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. No to rzeczywiście nieładnie. Nieładnie. Nie wiem, jaki to ma związek z rozebraniem się pani R., ale jakiś musi mieć. Ale pograło, ładnie pograło. Ale teraz będziemy trochę słuchać. Tylko jeszcze zaraz, bo to był ciekawy list, który chciałem zacytować. Właśnie mamy konkurencję dla Janka. Ja oczywiście nigdy nie powiedziałem, że Janek ma monopol na wiersze w Zapraszam do Trójki. No i niektórzy poeci również się zgłaszają. Teraz bardzo intrygujący przyszedł wiersz od Marka z Mokotowa. Marek pisze, że długo szukał rymu do pierwszej linijki, ale w końcu mu się udało. No i ma nadzieję, że wiersz się spodoba, choć również wie, że do poziomu Janka jeszcze mu daleko, ale się stara. No więc nagroda za staranie musi być, szczególnie, że rym do pierwszej linijki, jak za chwileczkę Państwo usłyszą, udało się znaleźć idealny. Oto wiersz. Wczoraj świerszcz mi usiadł na trzepaku, kiedy wieszałem dywan na trzepaku. Jest rym. Poczekałem, aż sobie odleci, a Rafał Majka dojechał trzeci. Moim zdaniem, no nie, że przewyższa Janka, ale bardzo, bardzo dobry wiersz. Aha, i teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz, który opowie prozą już Darkowi Pierogowi, a za jego pośrednictwem nam, o gorylach z warszawskiego zoo. Goryle w warszawskim zoo czekają duże zmiany. Przede wszystkim Mtongę, który wygrał taki plebiscyt na najpiękniejszego goryla jesienią. Był uznany za najpiękniejszego goryla na świecie. Ma trochę krzywą głowę i to widać, jak się mu przyjrzeć, ale to nie przeszkadzało mu w tym plebiscycie. Został uznany za najpiękniejszego. Rozmawiałem o nim jako o samcu rozpłodowym z panem Rytkierkiem, który prowadzi program cały hodowlany goryli. On obejrzał zdjęcia Mtongę, powiedział, że rzeczywiście piękny, no i że jest bardzo podobny do swojego ojca. Są ludzie, którzy są aż tak zaangażowani w sprawy goryli. No ale decyzja jest taka, że nie przyjadą samice do nas jeszcze, dlatego że inne ogrody czekają dłużej na samice, a u nas to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze z grupą samczą, że jednak Mtongę zostanie rozpłodnikiem, zostanie samcem, prawdziwym silverbackiem z grupą samic, ale nie u nas, tylko w Bazylei. Więc jeszcze w sierpniu, zobaczymy jak pogoda pozwoli, najpóźniej we wrześniu Mtongę opuści Warszawę, pojedzie do grupy samic, tam jest pewien dylemat do rozwikłania jeszcze, dlatego że jeden młody samic jest w koalicji ze swoją matką i tam może być jakiś opór, ale cała podróż Mtongę będzie się odbywała bardzo stopniowo. Najpierw nasz pracownik pojedzie tam, rozpozna sytuację. Później pracownik z Bazylei przyjedzie do nas, będzie się zaprzyjaźniał z Mtongę. Później Mtongę pojedzie z naszym pracownikiem do Bazylei i nasz pracownik będzie tam przez pierwsze dni po to, żeby dać mu wsparcie i żeby miał pewną ciągłość kontaktów. Więc tak to się będzie odbywało. Do nas przyjadą dwa młode samce i tu będzie trochę śmiesznie, dlatego że Azizi, który zaczyna być takim trochę silverbackiem, już jest prawie dojrzałym samcem, zostanie wujkiem dla dwóch młodych gorylątek. Te gorylątka będą w wieku 4-5 lat, czyli takie odsadki, samce. Jeden będzie z Amsterdamu, drugi z Moskwy. Z tą Moskwą oczekujemy trochę różnych perypetii papierkowych, bo to spoza Unii, więc będzie trudniej, ale ten z Amsterdamu przyjedzie pewnie dość szybko. No i to dwa takie chłopaki, 4-5-latki, które no niestety będą łaziły wszędzie. Więc żeby wpuścić się na nasz wybieg, będziemy musieli pokryć wybieg siatką, bo duży goryl nie wspina się po siatce i nie będzie chodził po suficie. Natomiast takie maluchy będą, więc musimy położyć siatkę, żeby zabezpieczyć się, żeby nie narozrabiały, nie zepsuły kamer, nie zepsuły wentylacji i tak dalej. No a Azizi będzie spełniał funkcję dobrego wujka, który będzie uczył życia te maluszki. No i lepiej będzie, jak to będzie się odbywało stopniowo, czyli najpierw przyjedzie młody z Amsterdamu, zaprzyjaźni się z Azizim. Azizi, na pewno to wiemy o gorylach, że taki samiec w stosunku do takiego malucha jest bardzo opiekuńczy, więc to może być bardzo sympatyczna obserwacja. No i później dopiero przyjedzie ten z Moskwy, więc będziemy mieli taką trójkę przez jakiś czas. No i w pewnym momencie Azizi prawdopodobnie też opuści tą grupę, jak już te podrosną, bo być może zostanie samcem czołowym w jakiejś grupie. Zobaczymy, jak to tam genetycznie będzie się układało, ale spodziewamy się w tej chwili wizyt różnych opiekunów goryli u nas. Nasi też będą jeździli w różne miejsca, no bo niestety są to tak inteligentne zwierzęta, tak mocno zaprzyjaźnione ze swoimi opiekunami, że musi być taka ciągłość, przekazanie tej pałeczki i przekazanie sobie informacji o zwyczajach, upodobaniach. Więc czeka nas trochę logistycznie skomplikowana jesień, ale damy radę. No i całe szczęście. Chociaż martwi mnie trochę taka właściwie pewnego rodzaju kontrastowość tego, że najpiękniejszy goryl na świecie, a doktor mówi, że ma trochę krzywą głowę. Czyli jeszcze do perfekcji mu trochę brakuje. No ale już i tak jest najpiękniejszy. Czyli wszyscy z krzywymi głowami, podnieście te głowy, nie wstydźcie się. When you got a rocking chair on your front porch, tip it back. When you got a Georgia Bulldog ball cat, tip it back. When you're parked back off a dirt road in your girlfriend's Cadillac, find that button on the front seat and tip it back. Tip it back. When you're two-stepping with your baby man, tip her back. When you don't get paid next week, but you need some drinking cash, find that coffee can stash and tip it back. Man, tip it back. Well, tie a chair, stem knot with your tongue, girl, tip it back. If you like a pineapple, coconut, or rum, baby, tip it back. Come on, baby. If you got a homegrown moonshine flask, y'all, tip it back. Zawsze przed równą godziną, kiedy zostaje tak malutko czasu na piosenkę, to korci mnie, żeby sięgnąć po tę jedną płytkę. Ale potem rezygnuję. Ale dzisiaj uległem tej pokusie. On the bar, and nobody can get long to no baby. Yeah, baby. Ooh, baby, have some fun tonight. And I show up, you will long to sell it. I show up, my coming back, back, yeah, oh, baby. On the bar, and nobody can see long, baby. Yeah. don't mind it coming back to back to that ooh, baby. Yeah, baby. Ooh, baby, have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. Gonna have some fun. Have some fun tonight. Zapraszamy do reklamy. Za górami, za lasami. Nie! Dawno, dawno temu. Nie! Na szczycie Szklanej Góry. Tato, nie opowiadaj bajek! Okej. Nie za górami, tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Niedawno temu, tylko teraz w wakacje. Dzieci znajdą zestaw mini menu z ulubionymi przysmakami do wyboru. Nuggetsy! Hot dogi! Jabłka! Musy owocowe! Woda! Soki! Zrób przerwę w podróży i zabierz dzieci na bajecznie smaczny zestaw małego podróżnika. Tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kg 2 zł 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę, że dziś piątek, 25 lipca. I że minęła właśnie siódma. A teraz będzie serwis Trójki. Anna Zaleśna-Seweria i Benjamin Filip. Rosja ostrzeliwuje Ukrainę artylerią i dostarcza separatystom kolejny wojskowy sprzęt. Dowody na to ma amerykański wywiad. Wysokie odszkodowanie dla rodziców dziecka, które urodziło się z porażeniem mózgowym. Szpital w Łodzi ma zapłacić ponad 1 000 000 zł. Surowe wyroki dla politycznych przeciwników Władimira Putina. Dwaj opozycjoniści spędzą w łagrze ponad 4 lata. Stany Zjednoczone mają dowody na to, że Rosja ze swojego terytorium ostrzeliwuje Ukrainę. Amerykański wywiad ustalił, że prorosyjscy separatyści nadal są też dozbrajani przez Moskwę. Dostają od Rosjan wyrzutnie rakietowe o dużo większym zasięgu niż poprzednio. Najnowsze doniesienia opierają się na informacjach, do których dotarł wywiad amerykański. Mamy dowody na to, że Rosjanie wciąż dostarczają sprzęt dla separatystów, m.in. w postaci ciężkich wyrzutni rakietowych. Ponadto wojska tego kraju jeszcze ze swojego terytorium przy granicy z Ukrainą ostrzeliwują ukraińskie pozycje. Poinformowała rzeczniczka Departamentu Stanu Mary Harf. Wiadomo, że Waszyngton za pomocą swoich satelit i radarów monitoruje sytuację. Stany Zjednoczone podkreślają również, że mają niezbite dowody na to, że znaczne ilości rosyjskiego wojska koncentrują się w pobliżu ukraińskiej granicy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 1 000 000 zł odszkodowania ma zapłacić Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi chłopcu, który urodził się z porażeniem mózgowym, zdecydował sąd. Dziecko jest sparaliżowane i nie mówi. Rodzice twierdzą, że to efekt zbyt późno wykonanego cesarskiego cięcia. W maju 2007 roku kobieta urodziła dziecko 3 godziny po przyjęciu do szpitala. Stan noworodka oceniono na 6 punktów w 10-stopniowej skali Apgar. 3 dni po porodzie wystąpiły kolejne powikłania. Według opinii biegłych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powodem dziecięcego porażenia mózgowego było niedotlenienie płodu. Poza wysokim odszkodowaniem zasądzono również 53 tysiące złotych kosztów rehabilitacji. Chłopiec będzie także dostawał 7 tysięcy złotych renty miesięcznie. Gwałtowne starcia na zachodnim brzegu Jordanu. Co najmniej 2 Palestyńczyków zginęło w starciach z izraelską policją na przejściu granicznym Kalandia, niedaleko Jerozolimy. Wieczorem Palestyńczycy z zachodniego brzegu zorganizowali marsz Solidarności z Gazą. Demonstracja zakończyła się zamieszkami. Co najmniej 10 tysięcy Palestyńczyków zebrało się wieczorem w Ramallah, formalnej stolicy autonomii palestyńskiej. W geście solidarności z mieszkańcami Gazy chcieli przejść do Jerozolimy, ale na punkcie granicznym Kalandia zostali zatrzymani przez izraelskich żołnierzy, bo nie mieli odpowiednich pozwoleń. Doszło do gwałtownych starć z armią, w czasie których izraelscy żołnierze zastrzelili 2 Palestyńczyków. 55 osób zostało rannych. Rozwścieczony tłum rzucał kamienie, koktajle Mołotowa i płonące opony w kierunku izraelskiego posterunku. Do starć doszło też we wschodniej Jerozolimie, także na wzgórzu świątynnym na Starym Mieście. Władze Autonomii Palestyńskiej w związku z wojną w Gazie odwołały ceremonię z okazji zbliżającego się święta Eid al-Fitr, jednego z najważniejszych dla muzułmanów. Na dzisiaj na zachodnim brzegu zapowiedziano tzw. Dzień Gniewu, który również może przerodzić się w zamieszki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, Izrael. Rosja ma nowych więźniów politycznych. Dwaj opozycjoniści trafią na 4,5 roku do łagrów. Moskiewski sąd uznał, że Siergiej Udalcow i Leonid Rozwożajew w 2012 roku zorganizowali rozruchy, chcąc doprowadzić do obalenia władzy. Obaj skazani byli współorganizatorami antyputinowskich protestów. Domagali się powtórzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich. 6 maja 2012 roku, w przeddzień inauguracji prezydentury Władimira Putina, stali oni na czele demonstracji zorganizowanej na placu Bołotnym w Moskwie. Doszło wtedy do starć z policją, w wyniku których kilkadziesiąt osób zostało rannych, a około 1000 trafiło do aresztów. Tymczasem świadkowie przekonują, że zamieszki sprowokowała policja, aby mieć pretekst do zdławienia ruchów antyputinowskich. Byłam tam wtedy 6 maja i zapewniam, że te wydarzenia były prowokacją władz. Rwana sam.